विचारधारा में हम सब अमृत पान कर रहे हैं। हमने संपूर्ण महाभारत को और उसके कथाक्रम को एक धारा के रूप में वेद की ऋचाओं के साथ ग्रहण किया है। इस समय हमारी कहानी बीच महासमर में है, महाभारत में युद्ध के बीच में आकर खड़ी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता का भी हमने रहस्य जाना है और इस प्रकार हमारे सामने युद्ध का एक अद्भुत स्वरूप हमारे सामने खड़ा है। एक ऐतिहासिक युद्ध है जो आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व, 5000 कुछ सौ वर्ष पूर्व की घटना है, जो महाभारत युद्ध के रूप में जानी जाती है और जिसे संत ऋषि अवनीषी जन ईश्वर की लीला कथा के रूप में हमें सुनाते हैं। एक ऐतिहासिक युद्ध है, लेकिन जब वो सुनाते हैं कथा तो गुरुकुल में ये कथा हर बालक को उसका अपना स्वरूप पढ़ाने लगती है। हर व्यक्ति के जीवन का जो युद्ध है उसी को इस युद्ध में दर्शाने लगती है। जैसा कि आपको बताया कि आपका जाति संज्ञक नाम हिंदू, आर्य अथवा इंडियन ना होकर भारत है। आज भी जब आप संकल्प लेते हैं अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे, इस भूखंड का नाम भरतखंड है वेद में, और यहाँ की जो जाति है वो भारत के नाम से जानी जाती है। तो भारत का अर्थ होता है भरतस्य पत्यम भारतम, अर्थात जिन्हें भरत बनाता हो, जो भरत के पुत्र हैं। भरत कहते हैं सबका भरण पोषण करने वाले घटघटवासी आत्मा का नाम वेद में भरत है। और क्योंकि आत्मा ही हम सबको बनाता है, बारंबार वही बनाता है, तो इसलिए हम सब आत्मा के पुत्र हैं अर्थात भारत है। तो जिस युद्ध को सारे भारत अर्थात हम सब लड़ रहे हैं उस युद्ध का नाम क्या होना चाहिए? महाभारत, जिसे सारे भारत लड़ते हैं जीवन में। ये महाकाव्य हमें वो दृश्य भी दिखा रहा है और हम निरंतर एक एक प्रवचन में इसे बहुत स्पष्ट करके पढ़ते आए कि ये शरीर पांडु है जो पांच तत्व अंडों से प्रकट है, क्षिति जल पावक गगन और समीर वायु समीर। तो जिन पांच तत्वों से प्रकट, पांच तत्व रूपी अंडों से प्रकट है इस शरीर को हम क्या कहेंगे? पांडु। और इस शरीर पांडु की एक पत्नी है जिसका नाम कुंती है। कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति ही यहां कुंती है, और दूसरी पत्नी माद्री है जो बाहर से अमृत का ज्ञान लाने वाली है, वो माद्री है। और फिर इनके दोनों के पांच संतानें हैं, दो बच्चे जो आखिर के हैं वो माद्री के हैं और तीन किन के हैं? कुंती के हैं। तो कुंती किसको लाई? धर्म भाव को लाई, युधिष्ठिर को लाई कुंती। ये चेतना के साथ हमारे साथ हमारा भाव आता है, ये कुंती है। गीता में हमने पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन जब भी ये जीव इस एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश पाता है तो उसके साथ जीवात्मा के साथ उसका मन स्वभाव और ज्ञानेंद्रियों के भाव उसके साथ अगली योनि में जाते हैं। न ज्ञान जाता है न स्मृति जाती है, सब यही चिता की लकड़ियों पर शेष हो जाता है। तो धर्म भाव युधिष्ठिर है, और युधिष्ठिर का अर्थ भी हमने जाना, युद्ध धन स्थिर, अर्थात जो युद्ध में स्थिर है, अटल है, जो कभी टलता नहीं, उसे भी हम संस्कृत में क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। संधि है इसमें, युद्ध धन स्थिर बराबर युधिष्ठिर। ये पाणिनी से भी है और सारस्वत व्याकरण में भी है कि जो अपनी ही आत्म ज्वालाओं में इस महासमर में एक आत्मा की एक ब्रह्म अग्नियों में स्थिर हुआ वो ही धर्म है, और वो युधिष्ठिर, ये मेरा धर्म भाव है। संकल्प शक्ति भीम है, भीम माने भयानक अनंत। लक्ष्य निर्णायक बुद्धि को हमने अर्जुन कहा है, 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित इस जन्म में जो भी ज्ञान विज्ञान हमने जाना 10 इंद्रियों से ही तो अर्जित किया, पिछले जन्म से तो लाए नहीं थे ना, ये अर्जुन है, ये निर्णायक बुद्धि है। और माद्री नंदन है नकुल और सहदेव। नकुल कहते हैं जिसका कोई कुल ना, भला आप में से कौन है जो अपने बेटे को नकुल कहना चाहेगा यदि अर्थ जानता है तो। लेकिन महर्षि ने यहां नकुल कहा क्योंकि नकुल ज्ञान बुद्धि है और ज्ञान का कोई कुल नहीं होता। ज्ञानी जब भी ज्ञान की परमावस्था को पाता है तो कुल आदि की भावना की जो का जो भ्रम है वो मिट जाता है, और जब भी वो ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त होता है वो सन्यासी होता है जिसका कोई कुल नहीं होता है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उन सब की सीमाओं के पार खड़ा होता। तो ज्ञान अपनी पूर्णता में नकुल है, अभेद है, वो संपूर्ण सचराचर में एक ब्रह्म का भाव देखता है, वो स्त्री पुरुष पशु पक्षी कोई भेद नहीं जानता है, ये नकुल है। और भक्ति को सहदेव कहा गया है, सह माने साथ करने वाला और देव माने आत्मा, आत्मा का साथ करने वाला, ये भक्ति का द्वैत नाम है, सह देव दो है इसमें। तो भक्ति का प्रतीक यहाँ सहदेव है जो अतिशय सुंदर और मनोरम है। बहुत से भाष्यकारों ने नकुल को सुंदर कहा है लेकिन मूल कथा में सहदेव ही सबसे सुंदर है क्योंकि भक्ति सबसे सुंदर है। फिर हमने जाना कि ये सब मंत्रों से प्रकट हुए मनुष्यों की तरह नहीं, क्योंकि धर्म भाव आपका जो आया जीवन में वो धर्म शास्त्रों और धर्माचार्यों के द्वारा लाया गया, इसलिए धर्म शास्त्रों और धर्माचार्यों और सत्संग के द्वारा आने के कारण युधिष्ठिर एक और तो धर्म का बेटा जिसने दिया, और 5 तत्व से बने शरीर पांडु में रहता पांडव है। इसी प्रकार संकल्प बुद्धि जो भी तुम्हारी बनी वो परिस्थितियों से वातावरण से एनवायरनमेंट से जैसा जैसा संग मिला उसी के हिसाब से तुम्हारे जीवन के संकल्प बने, इसलिए वो वायु का पुत्र है, प्राणवायु है। लक्ष्य निर्णायक बुद्धि अर्जुन इंद्र का बेटा है। इंद्र संस्कृत में मन को कहते हैं, इसे हम बहुत बार दोहरा चुके हैं। मन की इंद्रियों से अर्जित होने के कारण ही ये इंद्र का पुत्र है और अर्जुन है और कृष्ण का अतिशय प्रिय सखा है। ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव, जो इस जन्म का मेरा अर्जित ज्ञान है उसको मैंने नकुल कहा, और सह माने साथ करना, देव माने अमर, ये सहदेव है। फिर हमने इनके शंखों के विषय में विस्तार से जाना कि कृष्ण कौन सा शंख बजाते हैं, पांचजन्य, जो पांचों तत्वों का जनक है, जो सचराचर को उत्पन्न करने वाला है, केवल वही तो पांचजन्य शंख। हाँ, कवि का भाव समझ लो। तो युद्ध एक वो भी है, युद्ध एक ये भी है, और दोनों महासमर हमारे सामने खुले और स्पष्ट खड़े हैं। मेरे जीवन का हर क्षण युद्ध में खड़ा है, मानसिक रूप से भावनात्मक रूप से यथार्थ में भौतिक रूप से सभी प्रकार से हम युद्ध लड़ रहे हैं। मुझे अपनी आत्मा से जुड़ के अनंत की ओर जाना है। मेरा आत्मा श्री कृष्ण है, शरीर रथ है, बुद्धि ही अर्जुन है, यज्ञोपवीत जनेऊ मेरा गांडीव है, और मायाओं का महासमर महाभारत है, मेरी तड़प है मैं अपनी आत्मा में सदा सदा के लिए एक हो जाऊं, गोविंद का हो जाऊं, ये भाव है। और इसी से लड़का दूसरा भाव है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी मकान दुकान, मेरे मिथ्याभिमान, मेरी फुलिश ईगोस, मेरी तथाकथित सेवाएं, अजाने क्या क्या, ये दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं। और ये युद्ध की पृष्ठभूमि, इसका युद्ध का जो कुरुक्षेत्र है वो मेरा संपूर्ण जीवन है और मेरा शरीर है, मैं हूं। आई एम फाइटिंग अगेंस्ट माई ओन सेल्फ ऑल द टाइम। एक ओर तो मैं उस अनंत को पाना चाहता हूं और दूसरी ओर इन तथाकथित आसक्तियों को भी मैं छोड़ना नहीं चाहता। कितना भीषण संग्राम है, मुझको मुझसे जूझना पड़ता है, मुझको मुझसे लड़ना पड़ता है। काटने वाला भी मैं हूं और कटने वाला भी मैं ही। ये बहुत अद्भुत महासमर है। एक ओर मेरे लोभ, मेरे विषय, मेरी वासनाएं, मेरी अतृप्तियां मुझे बार बार, और जहां मुझे सस्ता कोई सहारा मिल जाता है मैं झट से वहां भाग लेता हूं। यहां ये तो ठीक कह रहा, ये मामला स्वामी जी जो बताते हैं बड़ा मुश्किल है, चलो सरल वाले में चलो और इस संप्रदाय की मोहर लगवा लो जैसे म्यूनिसिपैलिटी में सांडों की लगाई जाती नहीं क्या। तो एक ओर मेरे वो भाव है, मेरा भावनात्मक युद्ध चल रहा, मेरा आध्यात्मिक युद्ध चल रहा, और एक एक कोश मेरे शरीर का बल के सैनिक इस शरीर की रक्षा कर रहा। ईच सेल ऑफ माई बॉडी इज ए वॉरियर, अ सोल्जर। हर सेल ग्रेविटी से कंफ्लिक्ट करता हुआ डैमेज हो रहा है, बॉडी उसकी जगह दूसरा नया सेल लाके खड़ी कर रही है। पुराना फौजी मरा, नया आगे आ गया। और मैं भूल रहा हूं कि हर कोश मेरे जीवन का मुझ पर अर्पित होकर मेरा भक्त बन के मुझे जीवन का अगला क्षण देने के लिए, अगला क्षण दिलाने की तड़प में अपने को बर्बाद कर रहा है। और ये मेरा सगा नहीं, जाने कौन सगे हैं मेरे। मैं भटक रहा हूं। ये मल्टी चैनल वार है। एक एक रक्त का कोश मेरा 3 महीना 20 दिन में मर जाता है। शरीर यदि दोबारा रक्त कोश न उत्पन्न करे तुम 3 महीना 20 दिन से अधिक हमें कोई जी नहीं सकता है। इट्स ए टोटल वॉर, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड दस वी एग्जिस्ट। आत्मा श्री कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी हमारी रक्षा कर रहे हैं, इस पूरे रथ की शरीर की रक्षा कर रहे हैं कि शायद ये अर्जुन एक सच्चा महारथी ये जीव अर्जुन बन के बने, आत्मा से अद्वैत करे और मेरे साथ ये अनंत का मार्गी हो, आवागमन से मुक्त हो। दोनों युद्ध हमारे सामने है और इसी युद्ध को वहां पर भी हमने देखा है जब श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ किया था कि अर्जुन ने 5 संदेह उत्पन्न किए। क्यों? क्योंकि ये युद्ध उसका भी है, वो वानप्रस्थ जो सन्यास में आ रहा है अथवा वो ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास्त हो रहा है, जो एक कृष्ण का होने जा रहा है, उनके भी तो संदेह हो सकते हैं। तो 5 प्रश्न पहले अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के हमने विचार किया था कि अर्जुन ने गांडीव रख दिया और कहने लगे वासुदेव मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। कहा कि पहले तुम कहते थे सबकी सेवा करो, जीव मात्र में की सेवा करो, और आज तुम कहते हो उनको मारो। ये दोनों एक साथ सत्य और धर्म कैसे हो सकते हैं? ये पहला प्रश्न था अर्जुन। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि कल तक कहते थे इनके भक्त बनो, ये पितामह हैं, ये तुम्हारे गुरु हैं, इनके चरणों में शीश नवा, और आज कह रहे हो इनको मारो। वो सत्य धर्म है अथवा ये सत्य धर्म है? मैं 2 धर्मों के बीच में बिल्कुल ही कुछ ना समझ पाने की अवस्था में खड़ा हूं। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया हूं, गोविंद मेरा मार्ग दिखाओ। कल तक कहते थे ये माता है, ये पिता है, ये गुरु है, ये पितामह है, और आज कहते हो कि इन सबको मारो, अर्थात इन सबको मन से त्यागो, किल देम बाय इग्नोरेंस। तुम्हारे दोबारा स्मृति में भी ये नाम अब आने ना चाहिए। सारे अतीत को जलाना है तभी तो सन्यासी हो पाना है। कैसी विचित्र बात कर रहे हो। फिर ये भी तो तय नहीं कि मैं इनको मारूंगा अथवा ये मेरे को मारे। चौथा के बाद कहा कि इन सबको मारने के बाद यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल गया, अर्थात मोक्ष भी मिल गया, अनंत भी मिल गया, या उस वानप्रस्थ के रूप में देख, तो मैं उस मोक्ष को भी क्या करूंगा, जब कोई भी नहीं होगा तो कौन चाहेगा मुझे, कौन सराहेगा मुझे, अकेला राजा। चौथा प्रश्न, ये संदेह आपके हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में हाँ कृष्ण अर्जुन के रूप में महाकवि उठा रहे हैं। आश्चर्य है कि विद्वानों ने इसे जाना ही नहीं और खाली एक पूरे इतिहास के रूप में पढ़ते रहे, कभी इसकी गहराई में उतर नहीं पाया। और पांचवा प्रश्न, पांचवा संदेह कि मैं ये युद्ध क्यों करूं, क्या जरूरत है मुझे ये युद्ध करने की। ये भी तो हो सकता है कि मैं आज इस गांडीव को फेंक कर भिक्षा कान लेकर अपना जीवन व्यतीत कर दूं। अर्जुन जैसा महाधनुर्धर यदि युद्ध से हट जाएगा तो क्या उसे भीख मांगने की जरूरत है, किसी राजा का सेनापति हो सकता है, स्वयं में एक सत्ता है वो, तो फिर भीख मांगने की बात अर्जुन ने क्यों की। पहले अध्याय में आई, पहले अध्याय से दूसरे अध्याय के 10 श्लोकों तक हाँ क्यों कहा उन्होंने, इसलिए कि जो युद्ध नहीं कर रहे हैं वो सब भीख मंगे हैं, हर सांस भीख में मांगते, एक एक दाना भोजन का भीख में कोई यज्ञ के द्वारा अन्न बना रहा है और वही आत्मा होकर बन के शबरी का राम पचा रहा है। हम सब भिखमंगे नहीं है तो क्या है, वो चाहे अमरीका का राष्ट्रपति है या भारत का भिखमंगा, सब समान भाव से भीख मांग रहे हैं। अर्जुन ने इस भीख की बात की और उस ब्रह्मचारी ने भी कहा है कि मैं क्यों जाऊं, मेरे इस संदेह का भी निवारण। और फिर गोविंद ने 18 अध्याय पूरी श्रीमद् भगवद गीता में एक एक करके अर्जुन के संदेहों का निराकरण किया है कि अर्जुन प्रकृति अपने नियम के अनुसार चलती है, या न कोई मारता है न कोई मरता है, जगत तो एक नाट्यशाला है, नाट्यशाला पर पात्र आते हैं, यथा किरदार अपना अभिनय निभाते हैं और अपने कपड़े उतार कर मुकुट छोड़कर अपने घर को चले जाते हैं। जगत तो एक नाट्यशाला है, यहां न तो कोई अपने शरीर का एक कोष बना रहा, न सांस न धड़कन न जीवन का क्षण, तो इस नाट्यशाला के मर्म को पहचान और अपने स्वरूप को जान। और फिर वो उसे समझाते हैं कि जिन्हें आज तू मार रहा है न वे मर रहे हैं न तू मार रहा, अर्थात जिन्हें आज तू संकल्पों के साथ संन्यास में त्याग रहा है, तू उनसे दूर नहीं हट रहा है, उनके बहुत करीब जा रहा है, क्योंकि जो आत्मा के समीप है वो सबके समीप है, केवल असत्य और अज्ञान के जो भाव हैं वो भाव ही तो जल रहे हैं। कल तक जिसे मैं अपना और पराया करके मानता था, आज उसको नारायण रूप मानता हूं और उसको ईश्वर के रूप में प्यार करता हूं, बताओ मैं उसके करीब हूं कि दूर हूं। इसलिए सन्यासी सबके करीब होता है, जो सबकी चिताएं जला चुका होता है वो सब में व्याप्त हो, आत्मा में व्याप्त होता है, और इतना करीबी संबंधी कोई नहीं होता है। समझाते हैं, और गीता के अध्यायों में हमने पढ़ा, केवल परिचय ले रहे हैं वहां से, यहां विस्तार नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद भयंकर युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू है, हम में से बहुत से कायरों की भांति इस युद्ध से लड़ाई से भाग जाते हैं, सत्संग सुना निकाला और फेंक दिया। लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस अमृत को जीवन में शने शने उतारने लगते हैं, और एक वो समय आता है कि जब वे पूर्ण रूपेण आत्मस्थ होकर के इस युद्ध की विजय श्री बनकर अनंत की राह चल देते हैं। अभ्यास करते रहना चाहिए, अपने संकल्प भीम को खुद नहीं मारना चाहिए, संकल्प तोड़ने कदापि नहीं चाहिए। शरीर का हर कोष की तड़प है कि यदि ये जीव अनंत में जाएगा तो मेरा भी तो उद्धार होगा, क्योंकि मेरी भी तो सेवाएं इसके तप में लगी हैं, मुझे भी फल मिलेगा। वो पेड़ भी प्रसन्न है कि यदि ये तपस्वी तप करेगा तो हमारा अंश ही तो भोजन के रूप में इसके शरीर में है, हमें भी शुभत्व मिलेगा। और जब जब हम सबको लज्जित करके एक आसक्त मृत्यु मर जाते हैं, हम इन सब के पापी और द्रोही भी तो हो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक संकीर्ण सोच, एक संकीर्ण विचारधारा हमें हमारी बौनी अवस्था में ही घोट के मार देती है, कभी परिपक्वता की ओर आने भी नहीं देती है। जब युद्ध हुआ तो अर्जुन ने से पहले युधिष्ठिर ही रथ से उतर करके अपने सारे अस्त्र उतार करके पहले अर्जुन ने जब गांडीव धारण किया तो युधिष्ठिर ने अपना मुकुट और सारे रत्न उतार दिए और वो आंखों में आंसू भरे हाथ जोड़े कौरव सेना की ओर चल दिए और सेना में हाहाकार मच गया। अरे युधिष्ठिर को क्या हो गया, क्या ये भी कायर हो गया? युधिष्ठिर सीधे पितामह के पास गए, उन्हें प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और कहा कि पितामह आप हमारे पूज्य हैं, सदा से पूज रहे हैं, इस युद्ध का हम आरंभ करने जा रहे हैं तो आपके आशीर्वाद के बिना कैसे चलेंगे? तो पितामह भीष्म ने कहा युधिष्ठिर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी जय हो, तू ही विजय हो, यदि तू नहीं आता तो निश्चय ही तेरी पराजय होती है। कि उस युद्ध में भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं लेकिन कोई बैर भाव घृणा और आसक्ति का भाव, और ये भाव तुम्हारा तुम्हारे रिश्तेदारों में फंसा हुआ है और वहां जीवन और मरण के प्रश्न हैं, लेकिन युधिष्ठिर प्रणाम करने गए। उन्होंने फिर द्रोण को प्रणाम किया, कृपाचार्य को, अश्वत्थामा को, गुरुपुत्र को भी प्रणाम किया और उसके बाद वे लौट आए और उन्होंने शंख ध्वनि करी कि युद्ध का आरंभ। उन्होंने युद्ध में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, इसीलिए वो धर्मपुत्र कहलाते हैं। और उस भयंकर युद्ध में हमने फिर एक एक करके जाना है कि श्वेत मारा गया है और युद्ध धीरे धीरे अपने भयंकर स्वरूप को धारण कर रहा है, और जब पांडवों की सेना ने कौरवों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया तो दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ और वो सीधा पितामह भीष्म के पास गया और उन्हें खड़ी खोटी सुनाने लगा। तो उन्होंने भी संकल्प लिया कि अगले दिन वो युद्ध में एक विकराल रूप धारण करके समूल विनाश करेंगे, और उन्होंने इतना भयानक युद्ध किया है, लेकिन अर्जुन अभी भी संकोच में है, वो पितामह के ऊपर अस्त्र चलाना नहीं चाहता और सारी सेनाएं कटने लगी हैं, यहाँ तक कि रथ भी खंड खंड होने लगे हैं। वासुदेव कृष्ण से ये सहा नहीं गया है और उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा लिया और वे स्वयं युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तो पितामह भीष्म ने कहा कृष्ण यदि आज मैं तुम्हारे हाथों मारा जाऊं वासुदेव तो मेरा इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा, आज तो मैं तुमसे युद्ध जरूर करूंगा। तो अर्जुन गए और उन्होंने भगवान का पांव पकड़ लिया कि नारायण आप ऐसा ना करें, और आज आप हर सांस में कहते हो कि भगवान तू ऐसा कर। मैं पूछता हूं कि अगर भगवान को ही ऐसा करना था तो तेरी क्या जरूरत थी गोभी के फूल, लेकिन हमें कोई सोचता नहीं है। अर्जुन को तुरंत भान हुआ कि अरे तुमने अपराध कर डाला, और दौड़ के गए और भगवान के चरण पकड़ लिए, लेकिन आवेश में कृष्ण आगे ही बढ़ते गए और दसवें कदम पे आके रुक गए। कहा गोविंद आप वापस चलें, आप अपनी प्रतिज्ञा संकल्प न तोड़ें, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सारी कौरव सेना का संहार करूंगा। तो कृष्ण लौटे और उन्होंने फिर पांच जने शंख बजाया है और युद्ध अपनी भयंकर विकरालता पर जा पहुंचा है। पिता ने भीष्म लवलोहान है, आचार्य द्रोण भी खून से नहा गए हैं और कौरव सेना चारों ओर अस्त व्यस्त हो गई है। आज अर्जुन महाकाल बन गया है, भीम युधिष्ठिर नकुल और सहदेव से घिरा हुआ वो आज कौरव सेना पर आंधी पानी की तरह टूटा है। क्या कभी हमारा भी निर्णायक बुद्धि विवेक बुद्धि अर्जुन कभी इस भावना से भक्ति के इस मार्ग पर उतर आएगा और ईर्षा द्वेष लोभ मोह आसक्ति जो कौरव पक्ष हैं उन्हें कभी मार पाएगा, या कि सिर्फ आसक्तियों के लिए अतृप्तियों के लिए झूठ के लिए ही हम जिएंगे? क्षणिक लाभ और लोभ के लिए नाटक करेंगे। ये मेरी कहानी है, मुझ में नहीं कोई एक होगा जो हर विषय और आसक्ति को धराशायी करता हुआ इस शरीर में अपने विवेक बुद्धि अर्जुन को अपनी आत्मा से जोड़ आत्मज्वालाओं में स्थिर हो जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा। मेरी कथा एक सत्य घटना में, यहां पर भी जीवन के हर मोड़ पर भी, प्रत्येक युद्ध में, चाहे मैं वानप्रस्थी हूं, चाहे मैं गृहस्थ धर्म में हूं, अथवा गुरुकुल में हूं, ब्रह्मचर्य में हूं, अथवा सन्यासी हूं, हर अवस्था में हर जीव की कहानी ये महाकाव्य है। आज अर्जुन के ने भयंकर युद्ध किया है और बुरी तरह से आहत होकर कौरव सेना लौट पड़ी है। उस युद्ध में द्रोण और धृष्टद्युम्न भी आमने सामने खड़े हो गए हैं अगले युद्ध में, और दोनों ने एक दूसरे को मिटाने की कसम खाई है। धृष्टद्युम्न कौन है? ये द्रुपद का पुत्र है। द्रुपद की बेटी का नाम द्रौपदी है। यज्ञ की ज्वालाओं से भी धृष्टद्युम्न भी प्रकट हुआ है। पहले इस पात्र का परिचय दे दूं। प्रकृति में रोज की घटना में द्रुपद कहते हैं जो बहुत तेजी से चलता है। हाँ, वैसे तो द्रुपद एक राग भी है, एक पद है गायन आदि में, लेकिन द्रुपद का अर्थ है जो तीव्र कदमों से भागता चला जाए, तेजी से बढ़ता जाए। इसलिए वायु का दूसरा नाम भी द्रुपद है, और द्रुपद है प्राणवायु को भी हम कहते हैं। ये सारे नाम है। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न कौन है? तो पहले थोड़ा सा परिचय दें कि महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक ही गुरुकुल में सहपाठी थे। संक्षेप में करेंगे क्योंकि विस्तार से महाभारत में हम ये कथाएं आपको सुना चुके हैं। द्रोण का नाम अनाथ बालक था, ये ब्राह्मण कुल का अनाथ बालक था, ऋषि दंपति नहीं थे जिनकी ये संतान थे। अनाथों की तरह पले थे, काले थे ये रंग के आचार्य हमारे, हाँ कौए के जैसे ही काले थे आचार्य, बोलते बहुत थे और जिससे जहर बांध लेते थे तो उसका पीछा मतलब बदले की भावना चाणक्य में भी इतनी थी और वो भी काले ही थे। हाँ, वो भी आचार्य द्रोण की तरह ही बुद्धिमान भी थे और वैसे ही थे, वो स्वभाव भी वही था। और द्रोण शब्द का अर्थ होता है किसी भी शब्दकोश में, अमरकोश में, द्रोण माने मुर्दाखोर पहाड़ी कौआ, मुर्दाखोर पहाड़ी कौआ, द्रोण माने मुर्दाखोर, मुर्दा खाने वाला पहाड़ी कौआ, द्रोण माने काला बिच्छू। ये अर्थ है इसके। अब बताइए कोई जबरदस्ती अपना नाम ऐसा रखेगा क्या? लेकिन यहां पात्र है और उसका ही नाम है। द्रोण माने काला बिच्छू। द्रोण कहते हैं एक मेजरमेंट को 20 बांस का एक द्रोण होता है, और एक पर्वत का भी नाम है द्रोणगिरी पर्वत, और द्रोण का अर्थ होता है काला घना बादल। काला घना बादल, उसको भी हम द्रोण कहते हैं, ठीक है। और इनका नाम द्रोण यूं पड़ा कि अनाथ थे और इनके स्वभाव के कारण, इनके बहुत बोलने के कारण और इनकी रूप महिमा के कारण और इनकी बदला लेने की मनोवृत्ति के कारण सारा समाज इन्हें द्रोण द्रोण हाँ कहता था। तो जब ये गुरुकुल में आए तो ये द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हुए, और जब आचार्य पद पाए तो आचार्य द्रोण कहलाए। महाराज द्रुपद के अतिरिक्त इनका गुरुकुल में कोई सहपाठी मित्र भी नहीं था। द्रुपद बड़े सहज थे, वो इनके स्वभाव को जानते थे तो इनके साथ फिर भी बड़ा मित्र का व्यवहार करते थे। और जब गुरुकुल से उपराम होकर वो जाने लगे तो कहा, मित्र तुम कभी मेरे साम्राज्य में आना, जब मैं मेरे पास आना और मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। दोनों में अनन्य प्रेम था, लेकिन कुटिलमती व्यक्ति हमेशा अपने को सही मानता है, वो दूसरों को हमेशा गलत समझता है और अपने लोभ मोह को भी, आसक्तियों को भी सच्ची मानता है। इनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी से हुआ, द्रोणाचार्य की, और उनसे इनका एक बेटा हुआ अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जब बहुत छोटा था, दूध के लिए दुखी हुआ, तो आचार्य ने कहा कि द्रुपद मेरा मित्र है, मैं जाके उसे एक गाय मांग लाता हूं। और ये उसे के दरबार में गए, सिंहासन पर सम्राट बैठा हुआ है, पूरा दरबार लगा है, और ये भीतर घुसते ही उन्होंने कहा, अरे द्रुपद मित्र कैसे हो तुम, हम आए हैं और तुम बैठे हुए हो, तुमने उठ करके हमारा स्वागत भी नहीं किया है, क्या इसी को मित्रता कहते हैं? और अनाप शनाप बोलने लगे, सारा दरबार खिलखिलाने लगा। द्रुपद बड़े संकोच में पड़ गए और उन्होंने फिर भी थोड़ा संयम का धारण किया। उसने कहा, उन्होंने इतना ही कहा, उन्होंने कहा, ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ, क्या आपको अवस्था समय और स्थान का भी विचार नहीं करना चाहिए? तो इतने में चिढ़ गए उसे, बोले, अच्छा तो तुम मुझको मेरी औकात बता रहे? और क्रोध में ये वहां से चले गए। और हर क्रोधी व्यक्ति नहीं जानता है कि वो स्वयं गलत कर रहा है, पाप कर रहा है, वो हमेशा दूसरों को ही दोष दिया करता है। वही काम इन्होंने यहां किया। और उसके बाद जब ये पांडवों के गुरु बने और उनको सब अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई, काफी समय बीत चुका है। और उसके बाद उन्होंने कहा, गुरु दक्षिणा में आप क्या लोगे? उन कुछ नहीं, राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास आ, विष उतरा नहीं था और हम में बहुत ऐसे हैं जो अपने विष को ही नहीं पढ़ पाते हैं, दूसरों को दोष दिया करते हैं। महाभारत मुझको मेरा एक एक क्षण का दर्शन कराता है। द्रुपद के ऊपर पांडवों ने आक्रमण किया, कौरव तो उससे परास्त हो गए थे, लेकिन अर्जुन बांध लाए उसे और बंदी बनाकर उन्होंने गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया कि मेरी गुरु दक्षिणा। तो बड़े व्यंग से आचार्य ने कहा, अरे ये हमारे बचपन के मित्र हैं, हमारे सखा हैं, इन्हें खोल दो, ये क्या अनादर कर रहे हो शिष्य तुम इनका, ये तो मित्र है हमारे। बड़े लज्जित खड़े हैं और कहा कि मैं अब इनसे बात कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अब सारा साम्राज्य मेरा है और इस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है। और ये कह रहा था अपने दरबार में कि क्या आप अवस्था स्थान और समय का भी भान नहीं करेंगे ब्राह्मण कुलश्रेष्ठ, तो मुझे तो अब वो करना पड़ेगा, इसलिए हे द्रुपद आधा राज मैं तुम्हें लौटाता हूँ जिससे बराबर के होकर बैठ के बात कर सकूं। He abused and insulted him like anything। छूटने के बाद द्रुपद चाहते थे कि उनकी हत्या अर्जुन के द्वारा हो, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। तो वे वहां से सीधे वन को चले गए और उन्होंने घनघोर तप किया। किसी को दी हुई पीड़ा जब तप और साधना बन जाएगी तो पीड़ा देने वाले की मिटने की बारी आएगी। सदा याद रखना इस बात को, कभी किसी को पीड़ा मत दो, क्योंकि यहां परमेश्वर को भी अपने हाथ बांधने पड़ेंगे और तुम्हें लौट करके वो हजार गुनी बड़ी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। कभी भी किसी का अपमान मत करो, कभी भी किसी को गाली मत दो। और उसने घनघोर तप किया और यज्ञ से उसके तप से प्रकट हुई द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। उसने कहा मुझे एक तो है वो बेटी दो जो अर्जुन जैसे योद्धा की पत्नी बने, और एक बेटा दो जो आज द्रोण का समूल विनाश कर दे। और आज वही धृष्टद्युम्न है, द्रुपद का क्रोध है, द्रुपद का की पीड़ा है, द्रुपद का अपमान है, जो धृष्टद्युम्न बनकर आज छलनी कर रहा है द्रोण को, और द्रोण भी उसे घायल कर रहा है। वह दोनों भीषण युद्ध में लड़े हुए हैं और कैसे लड़ रहे हैं वो भी सुनो कि द्रुपद माने वायु कैसे लड़ रहे हैं वो भी जान लो। ये सिंबली प्रकृति में आके देख लो कि जिस प्रकार द्रुपद तीव्र चलते हुए वायु को काला घना बादल बांध लेता है, बंधन में डाल देता है, और फिर घुट गए उस बादल के तप से प्रकट होता है धृष्टद्युम्न। धृष्ट माने दुस्साहसी और द्युम्न माने कौंधती हुई बिजलियां। वो बिजलियां फिर उस बादल में कड़कती हैं, जगमगाती हैं, और उस बादल को खंड खंड में तोड़कर घटाकाश को महाकाश में निर्मल कर पुनः वायु को स्वतंत्र करती हैं। आज बीच महासमर में धृष्टद्युम्न द्रोण का वध करेगा और उस घुटन और अपमान से अपने पिता द्रुपद को उऋण करेगा, बाहर करेगा। वे दोनों भयंकर युद्ध में समाये हुए हैं और अपनी कथा में हमारे लिए एक अमृत उपदेश छोड़ के जा रहे हैं कि कोई भी घृणा, कोई भी बदला, कोई भी कटुता जब लौटेगी तो किसी के संभाले न संभाली जाएगी। किसी को पीड़ा मत देना, किसी का अपमान मत करना, जीव मात्र में प्रेम का भाव रखना। सीए राम मैं किसी को मत सताना, और कभी मत भूलना कि परमेश्वर ही सबको देने वाला है, तो तुम किसी छोटे जीव पर भी एहसान नहीं कर रहे हो। यदि वो तुम्हारा दिया भोजन ले रहा है तो वो तुम पर कृपा कर रहा है, तुम्हें सेवा का सौभाग्य दे रहा है, तुम्हें पुण्य दे रहा है। उसे एहसान मत बना लेना कि मैं एहसान कर रहा हूं, नहीं तो सब किया धरा बेकार हो जाए। और आज की ऋचा में भी लें, क्योंकि वेद की ऋचा का भी को भी साथ ही में ले लेते हैं, जो आज आपने पढ़ी है। कहा इंद्र वायु मनोजुआ विप्रा हवंत ऊतये सहस्राक्षा धियस्पति, ये आज की ऋचा है। इससे पहले की ऋचा पिछले रविवार को हम पढ़ के आ रहे हैं। उभा देवा देवी स्पर्श इंद्र वायु हवा महे अस्य सोमस्य पीतये, कि इंद्र वायु सीधे अर्थों में हम लें तो कहा मन और प्राण को दोनों को दिवी स्पर्शा आत्मा का स्पर्श दे दे। उदाहरणों में तो बहुत लंबा देश आए कि आज मेरे मन और प्राण मेरी ही अंतरात्मा का स्पर्श पाए तो जीवन धन्य हो जाए। उभा देवा दिवी स्पर्श इंद्र वायु हवामय, उसी में मेरा हर क्षण यज्ञ होने लगे, हवन होने लगे, क्योंकि हर क्षण उसी में यज्ञ हो करके आत्मा में ही ब्रह्म ज्वालाओं में ही यज्ञ हुआ है। तभी तो भस्मी के कणों ने बालक का रूप मेरा स्वरूप पाया है और मन और प्राण भी उसी से प्रकट हुए हैं। तो आज जो इनका दाता है, जो इनका सृष्टा है, जो इनका प्रकट करने वाला है, आज ये दोनों मन और प्राण मेरे आत्मा में स्थापित हो जाए, यज्ञ होने लगे, जैसे यज्ञ से बनते रहे हैं, जैसे यज्ञ से हर क्षण प्रकट हो रहा है, मैं मेरे मन और प्राण आज उसी यज्ञ में समा जाए। अस्य सोमस्य पीतये, और इस प्रकार वे मन और प्राण मेरे सोम अर्थात जीवन की अमृत ज्योतियों का पान करने लगे, ब्रह्म ज्वालाओं में अमर राह को चल दे। ये ऋचा है, और आहुति हम बाहर देते हैं, ऋचा हमें भीतर जलाती है। यही इस यज्ञ की विशिष्टता है। जो इसका अर्थ नहीं जानते हैं वो स्वा आहा गाकर मालूम नहीं कौन सी असुर भक्ति कराते हैं। हाँ, जानना परमावश्यक होता है। और आज की ऋचा में क्या कह रहा है ऋषि, हमारे जो हैं वो मेधातिथि कर्म है, मेधातिथि हैं अर्थात मेध के अतिथि हैं, बुद्धि में मेधा में वे आज आतिथ्य ग्रहण किए हैं, पधारे हैं। और कर्म कहते हैं अतिशय निर्मल करने वाले को, और हमको हमारे जीवन के हर क्षण को वे निर्मल करने वाले हैं। तो क्या कहा, इंद्र वायु मनो उज्वा, क्या प्राण वायु को, मन को, सबको मनो उज्वा जोड़ करके, एक करके, विप्रा, विप्रा माने विरक्त हो करके, त्यागी होकर, वैरागी हो, बाहर से अनासक्त होकर के हवन तो उतरे, हर सांस और क्षण को उसकी अमर ज्योतियों को अर्पित करता है चलो, सहस्राक्षा धीयस्पति। कि जो महाविष्णु हैं वे तो आज भी आत्मा होकर हमारे भीतर बैठे हैं, स्थापित हैं, ठहरे हुए हैं, हमें में स्थापित हैं, चलो आज उनसे जुड़ जाएं, आज उनमें मिल जाएं और उन्हीं का स्वरूप बन जाएं। पुनः महाभारत की कथा ही इन ऋचाओं में लौट के आई है। इंद्र माने महान, इंद्र माने मन, इंद्र माने ईश्वर, और वायु का अर्थ यहाँ वायु देवता से भी है, और घटघट वासी प्राण वायु से है जो यज्ञ का उपाचार्य है। मनोजुआ कि इन दोनों को उन्हीं में मनुहार करके, जुआर करके, अर्पित करके, योग करके, जोड़ करके, विप्रा बाहर से विरक्त हो जाए। जो बाहर से विरक्त नहीं होता वह आत्मा में कभी भी अर्पित नहीं होता, आसक्त नहीं होता। जो बाहर ही धनी होना चाहता है वो अपनी आत्मा में महान निर्धन कहलाता है। याद रखना बात, विप्र में और ब्राह्मण में भेद है। बहुत से भाष्यकारों ने इसके गलत प्रयोग किए हैं। वि माने विगत हो गया, प्रा माने भौतिकताओं से, प्राथमिकताओं से, अतृप्तियों से और इच्छाओं से। कि वो जिसने सब कुछ त्याग दिया है और एक आत्मा को अर्पित हो गया है उसे भी प्रकार। और दुर्भाग्य से मानस की एक चौपाई में बाबा ने विप्र की उसी शब्द का यथाभाव अर्थ ले लिया, पूजिए विप्रना शील गुणहीना। तो ये लगा कि शायद पंडितों के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। कि अगर उसके पास कोई शील और गुण नहीं है लेकिन उसने अपने आप को सारे संसार को त्याग कर एक आत्मा को ही अपना रूप मान लिया है तो उस त्यागी से भी दूर रहना। ये बात तुलसी माई कहना चाहते थे लेकिन भाष्यकारों ने अपने अर्थ लगा लिए। हाँ, मानस के पन्ने फाड़ने शुरू कर दिए। विप्र माने जो विरक्त है, जो बैरागी है, जिसने सब कुछ त्याग दिया है और एक गोविंद को धार लिया है। पूजिए, हाँ, वहां कहने का मात्र इतना अर्थ है। तो कहा विप्रा हवंत उदय, कि उन ज्योतियों को प्राप्त हो जाओ, उन्हें धारण कर लो। ये जो अजर अमर रश्मियां हैं, जो यज्ञ की ज्वालाएं हैं, उन्हीं में अपने आप को। लेकिन कब कर पाओगे, जब तो विप्रा इस वैराग्य को प्राप्त होगे। कहा सुर और असुर दो प्रकार की भक्ति है जो आप कर सकते हो, असुर भक्ति में मौत निश्चित है, मरना पड़ेगा। मौत का अर्थ केवल शरीर की मौत ही नहीं है, इस जन्म की मौत है और आवागमन के भटकाव हैं इसमें। असुर बड़े तप करता है, भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं, वो अमृत मांगता है, बोले यही नहीं दे सकता और कुछ मांग। लेकिन सुर तो सारे अमर हैं, देवता तो सारे अमर हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अमरत्व की राह चुनी है, उन्होंने भौतिकताओं का परित्याग करके ईश्वर से जुड़ना चाहा है। और असुर ने, हम सब ने ईश्वर से अलग हट करके ही अपनी दुकान, गद्दी, मकान और मठ खड़ा करना चाहा है। अर्थात हम आसक्त जगत के होकर ईश्वर को पूजते हैं तो हम असुर भक्ति में, और जब हम ईश्वर के होकर और उसके निमित्त बनकर उसी के चरणों को अर्पित होकर सारे संसार में उसके निमित्त बने, अपनी ईमानदार ड्यूटी देते हैं और आसक्त प्रभु में ही रहते हैं, ये विप्रा भाव है और ये देव पूजा है, ये सुर की राह है। जो विरक्त होकर नहीं होता वो प्रभु में से कभी जुड़ नहीं पाता, वो झूठ बोलता है कि उसने ये त्यागा है वो त्यागा है, नहीं, वो कोई और बड़ी आसक्ति बटोर लाया है और त्याग का नाटक करके कोई झूठे सम्मान पाना चाहता है। तो कहा विप्रा हवंत उदय सहस्त्राक्षा धियस्पति, और उसके विष्णु के जैसा बन, उसी में समा जा, उसी का तद्रूप होके जी, उस अपने आप को उसका दूत मान। और जो नारायण की इच्छा नहीं हो सकती, जो उनका स्वरूप नहीं हो सकता, जो उनका आचरण विचार नहीं हो सकता, वो तू भी मत कर। यदि उसमें मिलना है तो उसके जैसे रहना है, नहीं तो क्या होगा कि लड़ने तो आया था अर्जुन हमारा कौरवों से, और कौरवों से मिलकर के पांडवों को मार रहा है। यही आपका जीवन है, यही आपकी अवस्था है। आत्मा भी हैरान है कि रथ को मैं इसका बचा रहा हूं ये, लेकिन लड़ कहां रहा है? ये तो झूठ, कपट, लोभ और अतृप्तियों के लिए सारे धर्म का विनाश कर रहा है। आज ये तो पांडव द्रोही बन गया है, ये कौन सा नया युद्ध इस अर्जुन ने शुरू कर दिया है? तो हम सब अपनी उस वस्तु स्थिति को भी देखें, हाँ, और इसी भावना से हम इसे अपने जीवन में धारण करें कि इंद्र वायु मनोजुआ विप्रा हवंत उतय सहस्त्राक्षा धियस्पति, कि मन को, इंद्रियों को, आत्मा को इसी में बसाते हुए हम भी इस महाभारत में, इस जीवन रूपी महासमर में उतर आए। जैसा आज हम इस युद्ध में देख रहे हैं कि भयंकर संग्राम है, चारों ओर हर कोई युद्ध में जूझा हुआ है, और इसी संग्राम में मेरा शरीर भी, और फिर एक एक करके सारे राजा युद्ध में कटते जा रहे हैं। 18 अक्षौणी सेनाएं लड़ रही हैं, इतनी भीषण युद्ध हो रहा है, और 18 अक्षौणी ही सेल हैं मेरे शरीर में भी, ये युद्ध कर रहे हैं, मेरे लिए लड़ रहे हैं। और मैं हूं किस युद्ध में मायाओं का साथी बना हूं, कैसे? जब मैं किसी से ईर्ष्या और द्वेष करता हूं, जब मैं तनाव और चिंता में जाता हूं, बताओ मैं नुकसान किसका कर रहा हूं, मुझे बता सकते हो? अपने ही मन का, बुद्धि और शरीर का तनाव में आकर। तो एम आई फ्रेंड, क्या मैं अपनी सेनाओं का साथी हूं या दुश्मन बन गया? एंड हीनियस क्रिमिनलिटी, हीनियस क्रिमिनोलॉजी मेरे लिए ड्यूटी बन जाती है। स्वामी जी ड्यूटी कर रहे हैं ना, विष पीना, अपने ही तुम्हारे लिए जो लड़ रहा है शरीर, उसको चिंता से, ईर्ष्या से, द्वेष से, लोभ से, मोह से, क्रोध से, बदले की भावना से जलाकर सड़ाकर तुम इस शरीर के दोस्त हो या कि जघन्य अपराधी दुश्मन बन बैठे हो। आज तो अर्जुन भी कौरव सा लड़ने लगा है, कौरव बन गया है, आज तो दुर्योधन दिख रहा है, आज ये हमारी अवस्था है। गुरुकुल के छात्रों को इस महाकाव्य से एक एक निर्मल भाव देते थे हम लोग, और इस संग्राम के साथ जीवन का वो एक योद्धा है, एक महारथी है, ये व्योपवीत गांडीव है उसका। कुंटा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना कुंती है जिसकी, और द्रुपद की बेटी द्रौपदी है। द्रौपदी, द्रौपदी किसको कहते हैं? द्रुपद की बेटी उनमें से द्रौपदी कहलाती है। लेकिन जो तीव्र चले और वो शरीर में संज्ञा शक्ति है, संज्ञा है, संज्ञा शून्य होकर कोई भाव नहीं चलता, तुम अचेत हो जाती हो, है ना? संज्ञा को आप सेंस कह सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉन सेंस हो जाते, है ना? आप अचेत हो जाती हो। और ये संज्ञा है जो पांचों पांडवों की उभय पत्नी है, क्योंकि संज्ञा शून्य होकर कोई बुद्धि का चलन नहीं है। और इस संज्ञा का के पांच बेटे हैं। संज्ञा की पांच ही तन्मात्रा होती हैं सारे व्याकरण में, धर्मशास्त्रों में। और वो पांच तन्मात्राएं क्या है? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये पांच है। यही पांच पांच पांडवों के द्रौपदी से पांच पुत्र हैं। और सुभद्रा नंदन अभिमन्यु अर्जुन का बेटा है, वो भी भयंकर युद्ध में खड़ा है। अभिमन्यु के जौहर तो देखते ही नहीं बनते हैं। और अभिमन्यु अर्जुन का बेटा है, अर्जुन है हमारा विवेक, निर्णायक बुद्धि, उसका निर्णय, उसका भद्र सुभद्र निर्णय क्या हो सकता है आप बता सकते हैं मुझको? ये सुभद्रा, सु माने दिव्य अलौकिक और भद्र माने श्रेष्ठ उत्तम। तो आज अर्जुन का सुभद्र निर्णय ही तो सुभद्रा है। और इस सुभद्रा से अभिमन्यु उत्पन्न होता है, इसका भी अर्थ लिख लो। अभि माने सम्मुख होना अथवा प्रवेश कर जाना, और मन्यु माने अग्नि, अर्थात जो अग्नियों में चला जाए, जो लपटों में रहे, उसे संस्कृत में हम अभिमन्यु कहते हैं। अगर कोई जल मरे उसे भी हम अभिमन्यु कहते हैं। कौन है अपने बेटे का नाम अभिमन्यु रखेगा? रखोगे? हाँ, किसी को गाली देनी होती है तो जलमारा कहते हैं, यहां तो अभिमन्यु नाम है। तो अर्जुन का दिव्य भद्र निर्णय, सुभद्र निर्णय क्या है? निर्णय ही तो यहां होता है कि अभिमन्यु कि हर युद्ध को जीतते हुए संपूर्ण आसक्तियों का परित्याग करते हुए विप्राहवंत उदय, मैं अपने ही ज्वालाओं में, ब्रह्म ज्वालाओं में, अपनी ही आत्मा में प्रवेश करके, और आत्मा कृष्ण के साथ, कृष्ण माने अग्नि भी होता है, आत्मा कृष्ण के साथ मैं स्थिर हो जाऊं, अद्वैत कर जाऊं, आवागमन से मुक्त हो जाऊं, जुड़ू अमर से ऐसा कि अमर रह जाऊं, अमर हो जाऊं। हम चाहते हैं ईश्वर हमसे जुड़े, क्यों उसको भी आवागमन में ले जाना है क्या? है पगला गए हो? अरे तू प्रभु से जुड़ कि तू अमर हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। अक्सर मैं देखता हूं लोगों को नाचते हुए, ठुमके लगाते हुए। हाँ, कल हमारे मुन्ना लाल जी भी लगा रहे थे। मैं पूछा, ये जो इतना नाचते गाते हो, इतने भजन गाते हो, क्यों गाते हो? कहा स्वामी जी भगवान को रिझा रहे हैं, भगवान को अपने में रिझाना चाहते हैं। मैंने कहा अगर प्रभु तुम में रिझ गए तो इसमें तुम्हारा क्या कल्याण है? बोले कि हम समझे नहीं। हमने कहा भाई जो लड़का जिस फिल्मी हीरो पे रिझता है उसका डुप्लीकेट हो जाता है, वैसे ही बाल काटने लगता है, वैसे ही कपड़े सिला लेता है, वैसे ही डायलॉग बोलने लगता है, ठीक है? हाँ, तो अगर भगवान तुम पे रिझ गए तो तुम्हारे डुप्लीकेट ही तो होंगे। हाँ, उनको अपना रूप, अपनी महिमा, अपना अस्तित्व सब खोना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा रहना काफी नहीं था कि डुप्लीकेट और चाहिए इस धरती को? तो भाई तुम भगवान को काहे रिझा रहे हो? ये सिरफिरे काम तमाम उम्र किए तुमने और तुम्हें कभी भी एक सूत्र नहीं समझ में आया तब का। बोले तो क्या करें? हमने कहा बेटा तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो उसका दिया नहीं है और जिससे तुम उसे रिझा लोगे? बताओ मुझको। तो बोले तो फिर क्या करें स्वामी जी? हमने कहा उन्हें रिझाओ मत, पगले उन पे जाओ, उन पे तुम रिझ जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के डुप्लीकेट हो जाओगे तो धन्य हो जाओगे। और सारी जिंदगी इसी मूर्खता में गई हमारी, भगवान को रिझाए लें, फंसाए लें, है क्या बात है। ईश्वर रिझाए नहीं जाते, उनके रिझा जाता है, उनका समर्पण नहीं लिया जाता, स्वयं अर्पित हुआ जाता है। जो इस तत्व को नहीं जानते वो असुर भक्ति में रहते हैं और असुर को मौत के अलावा कुछ मिलता नहीं है। जो इस तत्व को जानते हैं वो सुर भक्ति में जाते हैं और सुर भक्ति में वो सदा के लिए नित्य अमर एक नित्य प्रेम में सदा सदा के लिए व्याप्त हो जाते हैं। और प्रेम ही परमेश्वर का दूसरा नाम है। तुम्हारा प्रेम आसक्तियों में है अथवा प्रभु में है, ये हम सब ये तुम सबको सोचना होगा, इस सबका निर्णय करना होगा और तब इस तत्व में अपने आप को बिठाना होगा। और वही यहां कह रहा है कि इंद्रवायु कि अपने मन और प्राणों को मनोजुगा मनाकर उनको बहला कर फुसला कर तैयार कर अपने मन को विचारों को अर्थात बुद्धि को प्राणों को सबको जोड़ के विप्रा आज तू अनासक्त हो जा, स्थिति प्रज्ञ हो जा। क्या परिस्थितियों का भान नहीं लेना है? मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि रेलगाड़ी की खिड़की से जो दृश्य अभी दिखा था फिर दिखेगा। अरे वो बहुत पीछे छूट गया है, वक्त बहुत आगे बढ़ गया। यदि फिर कभी भी तू यात्रा में आएगा तो भी वो दृश्य नहीं होगा। जहाँ जंगल है वहाँ हो सकता है शहर बन चुका हो और जहाँ शहर था वो एक बियाबान रेगिस्तान में बदल चुका हो, कौन जाने। वो हर दृश्य जो छूट जाता है फिर कभी लौट के नहीं आता है, सब कुछ बदलता रहता है। तो आज अपने मन से मनोहार कर अपनी बुद्धि को जोड़ ले, जोड़ ले उसे कि आज हम सब जुड़कर एक साथ इकट्ठे उसमें अर्पित हो जाए और तभी ये जीवन का यज्ञ पूर्णता पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले ऋषि ने हम पढ़ाए हैं, कहा कि यज्ञ कब होता है और उस यज्ञ का फल कब मिलता है। तो मधुचंदा ऋषि ने कहा इंद्रेण संगही द्रक्ष से संजगमानो अभिभूषा मंदो समान वर्चसा। हमने ये ऋचा एक बार सुना दी और उसका अर्थ भी कर दिया तो यज्ञ कराने जितने आचार्य आए थे वो बस्ते समेट के घर को चले गए। बोले ये तो अजीब बात करता है, कहता है इंद्रेण संगही द्रक्ष से कि ब्रह्म ज्वालाओं में साथ साथ आचार्य उपाचार्य और यजमान जब सब यज्ञ में समा गए तो अभी विषा और तब एक सीपी से जैसे मोती प्रकट होता है एक नया मनोरम जीवन प्रकट हुआ। बंधु समान वर्चसा तो वो सचराचर के लोक मंगल का आनंद का कारण बन गया जिसका स्मरण करके ही लोग धन्य होने लगे, वो ऐसे दिव्य स्वरूप को चला गया। तो बोले